राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 13 मार्च सन 2000 साया लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम बोलो भाई क्या सुना है कोई बात तो कुछ सुना है। हाँ काम हुआ आपने पहले कोई मन में ध्यान मन दिया नहीं उत्साह है नहीं ये दो बात है मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं ये दो बातें मान लो दृढ़ता के साथ तो शरीर पीछे छूटेगा अमर पहले हो जाओगे तो ये थोड़ा सा इसका खुलासा करो। ये तीसरा भाग है सत्संग तीसरा भाग या दसवां अध्याय है दसवां अध्याय में बात है खास से चाह बिठाने सा कुछ नहीं करना और मरने से डरे नहीं मरने से डरे नहीं तो मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब आज साफ लिखी हुई है एकदम तो बात क्या है कि चाह न रखे चाह कुछ भी नहीं ना संसार की चाह ना भगवान की चाह चाह कुछ भी न रखे तो पूर्ण तो प्राप्ति हो जाएगी। सह सुहरी रामदास सब नी सब से नीच तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहनों के बीच संतों के बारे में ही आता है अचा सुहरी रामदास हसूरी है मैत्र नहीं है यहाँ सह सुहरी रामदास सब नी सब से नीच तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहनों के बीच सह बीच में नहीं होते तो केवल ब्रह्म था। तो जितने आप भाई बहन बैठे हो एक ही बात बता दो कि हमें सादा कुछ भी नहीं रखना है कुछ भी सादा नहीं रखे तो भगवान में स्वतः स्थिति हो गई मुक्ति जिसको कहते हैं कल्याण जिसको कहते हैं वो मुक्ति आपकी हुई हुई है केवल साधना के कारण से ही वह दबी हुई है साधना छोड़ तो उठ जाओ मुक्ति कोई करनी नहीं है मुक्ति है स्वतः सिद्ध है सब मुक्ति है स्वाभाविक केवल साधना का कारण से वो दबी हुई है साधना सर्वता छोड़ दो प्रकट हो जाएगी। एक बात एकदम बात सत है, एकदम बातें सच्चाई में सब बेटी तो भुगती हो और बंधन क्या है बताओ। आप इतने बैठे हो सहना त्याग करने के बाद बंधन क्या है, बंधन है नहीं, सहना ही बंद है। है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तू पर सह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सह करके भ्रष्ट है। सब कुछ भी निरख है, न जीने की चाह न मरने की चाह, न अच्छे की न बुरे की, न भगवान की न संसार की, कुछ चाह न होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मरने से डरा नहीं, मरना से डरता है क्यों, कि जीना चाहता है, जीना चाहना सूर्य चाह सूर्य जाएगी मरने डरेगा नहीं, एक ही बात है चाह न सूर्य। जीने की चाहना के कारण से ही मरने से डरता है, जीवन की चाहना न हो तो मरने से डर है ही नहीं, डर क्या डर है। और एक एक मार्मिक बात है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा ही, जरूरी बात होगी ही, ऐसे पहले मान ले ठीक तरह से डर इस बात का है, डर इस बात हो दो। और साधना से एक दिन भी अधिक बढ़ेगा नहीं, और साधना रखने से भी एक दिन पहले ही मरेगा नहीं, साधना छोड़ने से भी मरेगा नहीं, मरने दिन से मरेगा वो साधना कोई काम नहीं आवेगी। प्राय आदमी साधना रहते रहते ही मरते हैं, जीने की साधना रखते हैं मरते हैं, तो जीने की साधना से कोई चीज जाए रह जाए कोई फायदा नहीं है, ऐसा ना छोड़ दो कोई नुकसान नहीं। आप बताओ आप इतने बैठे हो साधना रखने से क्या फायदा है, साधना छोड़ने से क्या नुकसान है, आप बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं मानते हैं नहीं। एक बात कहूं मैं, चोटी रखो इसमें आप तैयार नहीं होते, आपको क्या बताओ कैसे बताओ बताओ, सीधी सादी बात है कुछ न चाहे। एक आदमी भी आपसे कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहता मुक्ति हो जाएगी उसी क्षण, कुछ चाहना नहीं ऐसा न से कोई फायदा नहीं, एक कैसे तो फायदा नहीं चाहना से। चाहना की दो बात है, किसी कोई चाहना पूरी होती है कोई चाहना नहीं पूरी होती है, ऐसी सबका अनुभव है, सबके जीवन में अनुभव है, मानो पूरी होने वाली होती है वो चाहना कर तो पूरी हो जाती है, और पूरी वाली होने वाली नहीं होती तो सुना करनी पूरी नहीं होती। चाहना का कोई फायदा नहीं, कैसे तो फायदा नहीं है, तिल तो फायदा नहीं है, मरने की चाहना मत करो मरना ही पड़ेगा, ऐसा ना करो तो मरने मरे नहीं, आप घात करोगे पाप करोगे अन्याय करोगे। चाहना नहीं रखने से कुछ नुकसान नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं है। आप बताओ चाहना नहीं रखने से कुछ नुकसान बताओ, आप मिलने वाली चीज जरूर मिलेगी न मिलने वाली में नहीं मिलेगी। इस वास्ते साधना से दो तरह का अनुभव होता है, कोई साधना पूरी हो जाती है कोई साधना पूरी नहीं होती, ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है सबका। जो पूरी होने वाली है उसकी साधना करी वो पूरी होगी, और पूरी होने वाली नहीं है साधना करी नहीं होगी, साधना से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाह न छोड़ दो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कृष्ण साहिए सो सहन पति शाह। बात संवाद सा काश्मीर के राजा जंगल में गए, एक साधु बैठे थे। तो काश्मीर राजा ने कहा आप कौन है? तो साधु ने पूछा आप कौन है? कि मैं राजा हूं। राजा क्या आपके आदि क्या है? कि मैं चाहे जिसको निकाल दू और चाहे जिसको रुपया दे दू। तो मैं मछरा तो निकाल दीजिए, लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। राज में मच्छरों से क्या फायदा होता है भाई? मच्छरों को निकाल दीजिए राजवे से, मच्छरों से लाभ हो तो बताओ। तो आप कौन है? मैं महाराजा हूं। उन्होंने कहा मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं। क्या आप क्या थे? हमारे कोई साधना नहीं है, बताओ। हमारे कोई साधना नहीं है, बताओ बताओ बताओ। आप कहते हो सर जी को निकाल दू, बच्चों को निकाल दीजिए। बच्चों से क्या फायदा है आपके? राज्य में क्या संपत्ति बनती है? और मेरे को लाख रुपया दे दो, ऐसे लाख रुपये दे दे। दोनों बात आपके नहीं कर सकते, हमारी कोई साधना है ही नहीं। बताओ बताओ बताओ। आप बताओ चार नहीं हो सो बता बताओ बताओ। निहाल हो जाओ अगर बाधा कुछ भी नहीं है, तो छोड़ते हो नहीं, आप कर मानते हो नहीं। इसीलिए तो पूछा ये आफत, ये बहुत आफत है, ये बात पकड़ में आ जाए ना तब इतना आनंद होता है। इतनी देर तो जितनी देर ठहरती है ना, उतनी देर तो ऐसे वो आफत जो महाराजा हो जाते हैं, लेकिन फिर चाह आते एकदम कंगले हो जाते हैं। तो छोड़ो बच्चा, चाह मत करो। चाह क्यों करो? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कसुर चाहिए शोषण पति शाह। वासा को वासा। अब इसमें प्रश्न आता है, एक तो भोजन, एक जल, एक नींद। जी आती है नींद भी आती है, भोजन की भी जरूरत होती है, जल की भी जरूरत होती है, सी पड़े कपड़े की जरूरत होती है। साधन नहीं कर तो कैसे होगा? तो अब सुनना, ध्यान देकर इसी बात का भी उत्तर देते हैं। तो ध्यान देकर सुनना। भूख लगती है तो आप काम करो, जैसे भूख मिट जाए इतना पैदा हो जाए खा लो। एक बात। दूसरी बात, जब आप कुछ काम नहीं कर सकते थे, बालक थे, तो जब खाना मिला है कि नहीं मिला है? कुछ भी न करने से फायदा मिला है। बालक रोता है, सासू कहते बहू बाल रो रहा है, वो कहे मैं काम करते होंगे, बाल रहे भाई काम में, काम में आग लगे, सर रोते सब छोरे के पक्ष में, बहू काम करती है एक ही पक्ष में नहीं, बिल्कुल निकम्मा सब पक्ष में। और फिर आप काम करने लायक हुए, काम कर दो खा लो। और बूढ़े हो जाते कर नहीं सकते, उसमें उन्हें खाने का मिलेगा। वृद्धावस्था में कर नहीं सकते, मिलेगा खाने को। अच्छा एक बात ध्यान देकर सुना, आप ख्याल करके सुनो कि हमारे को भूख लगी और उसको दया नहीं आई, किसी ने खाने को नहीं दिया, तो भूख में मर गए। तो भूख से मर गए या खाते खाते ही मर गए? आपसे पूछा जाए क्या खाते खाते नहीं मरोगे क्या? सब खाते खाते नहीं मरते तो भूख से बच तो सकते नहीं, नया घाटा क्या हुआ? भोजन की चाह छोड़ दी, जल की चाह छोड़ दी तो मरोगे, इनसे बदते और क्या होगा? आप बताओ इनसे अधिकरण क्या होगा? तो खाते पीते ही मरते हो तो मरना तो पड़ेगा ही, चाहे भूखा मर के मर जाओ, चाहे दाब कर मर जाओ, चाहे पानी पी कर मर जाओ, चाहे समझ कर मर जाओ, मरना तो होगा ही। मरने में नया काम कैसा होगा? नया घाटा कौन सा पड़ा? भूखा करके मर के मर जाओगे तो नया घाटा कौन सा हुआ? मरना तो है ही। बस भूख नहीं गुलामी रखो, धन नहीं मैं मरो तो गुलामी रखो, मेरे को नहीं चाहिए, मर जाओ। जब तक जियोगे तो कोई देगा जरूर, कोई नहीं देगा तो मरोगे, और क्या होगा? इससे क्या होगा बताओ? कोई नरक में जाओगे? रंड होगा, मरना तो है ही। खा करके मरोगे बिना खाए मर जाओ, पानी पी कर मरोगे तो बिना पानी मर जाओ, कपड़ा पहन कर मरोगे तो बिना पहन मर जाओ, मरने के सिवाय क्या होगा? मरना तो पड़ेगा ही, खाओ तो सूटे नहीं, पियो तो सूटे नहीं, कपड़ा तो सूटे नहीं, मरना तो नया नुकसान कौन सा होगा? नया नुकसान क्या होगा? खाते पीते पहनते ही मरोगे तो जरूर, तो नहीं मरोगे? खाते पीते नहीं मरोगे? मनुष्य बच नहीं सकते, मरने के सिवाय और कोई आपके भय है ही नहीं। भय किस बात का है? इस बात को समझो ठीक तरह से। मेरे को आश्चर्य आता है, हजारों मील दूर ईसाइयों ने विचार किया कि हिंदुओं को ईसाई बनाना, जो पाठशाला बनाई जगह जगह पाठशाला बनाना शुरू कर, अगर हिंदी बोल जा तो जुर्माना, कुछ नहीं बोलना, ऐसी छोटी सनानी उड़ा दी, आधे कठ उड़ा दी। दूर इतना बैठा हुआ शिक्षा दी, जो रोटी उड़ा दी। अरे आप छोटी उड़ा दी ठीक से समझ देंगे, अब ठीक समझाओ कौन आपको? हमारे शास्त्र में लिखा है छोटी नहीं होती, उसका ना पेंड न पकड़ता, बडेरों में ना पानी मिलता, ना दान पुण्य का फल होता, कोई फल नहीं होता। छोटे गांठ रखो, वो आप मानते नहीं, ईसाई ने बात मान ली, मुसलमान ने बात मान ली, छोटी मुसलमान की नहीं, ईसाई की नहीं होती, आपने छोड़ दी। हजारों मील दूर रहने वालों ने अपना काम सिद्ध कर लिया, चोटी आपकी उड़ा दी, ऐसे सबको हिंदुओं को मुसलमान ईसाई बना देंगे, आप सू नहीं करोगे, आप राज राज्य बन जाओगे। अगर नहीं बनना है तो चोटी रखो, आप चोटी रखते नहीं, आप मुसलमान बनते हो, ईसाई बनते हो, मना कौन करेगा? कृपा नाथ कृपा करो, चोटी रखने से मेरे को क्या मिल जाएगा? चोटी नहीं रखने से मेरे क्या नुकसान हो जाएगा? बोलो आप इधर बैठे, बोलो खुला, बोलो खुला, डरो मत। आप चोटी रख लोगे तो मेरे क्या लाभ हो जाएगा? चोटी नहीं रखो तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा? मैं कहता हूं आप नरकों में मत जाओ, जाएंगे अच्छा हो पता पता, आपके मेरे साथ में संबंध होते हुए कई वर्ष हो गया है, कभी आपको नुकसान किया मैंने? इतने बैठो साफ साफ कह दो, मैं हमारा नुकसान किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे को बड़ा दुख दिया, बताओ किस समय मैं आपको नुकसान किया? कब आपको ठगाई करी मैंने? कितना ठक्कर मिलिया छोड़े को तो अब चोटे कहता हूँ ठगे करता हूँ आपको नुकसान करता हूँ आपको नरक में ले जाता हूँ नरक में जाओगे जाओगे जाओगे मानते हो नहीं आप। किसी तरह से चोटी चली जाए तुम्हारे साथ में लिखा है डाब की चोटी बना करके जीव ने काल ने ऊपर रखो उसमें गांठ करके चोटी रख लो चोटी गांठ देने के लायक हो जाए तो डाब की चोटी को डाब की चोटी बनाकर गांठ करके जीव ने काल ने ऊपर रखो। सातवीं बात है अपना भी वेव है क्या शायद यहाँ सफाया हुआ है क्या एक दो है तो और बचा सफाई दो शरण बांट दो ये पढ़ा दे लो आप रे परम हित की बात है वो मैं कहता हूं वो भी आप मानते नहीं चाहते हो कल्याण हो जाए कैसे हो जाएगा। बाल कटवाने लग गई है कहते बाल कटवाने लगी बाल नहीं रखती है ये कह रहे हैं चौहान साहब। चौहान साहब कह रहे हैं कि स्त्रियां भी बाल कटवाने लग गई है छोटी मतलब वो नहीं रखती है छोटी लंबी रखती थी ना बाल हाँ। वो नहीं करके पुरुषों जैसे बाल रखने लगी स्त्रियां। बाल का 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपया स्त्री कहते हैं जमंदरा निरर्थक खर्चा कष्ट कभी स्त्रियों के खर्चे का हजामत का पैसा लगा सैकड़ों रुपया हजारों रुपया लगता है लाखों रुपया बताओ एक ऐसा बताओ इतना निरर्थक खर्चा करते हो हम कहते तू मत करो मेरी बात मानते नहीं आप क्या लाभ उठाए बताओ मेरी बात मानते हो क्या नुकसान होता वो मेरी बात मांगने से आपके क्या नुकसान हुआ मैंने व्याख्या देना कथा करना शुरू किया 1920 कितना वर्ष गया 1980 वर्ष गया 80 वर्ष हमें कहा वो क्या नुकसान किया मैंने 1979 से तो विशेष गया विशेष कहा 1972 बेहतर बोला करो 1972 ज्यादा जो केवल व्याख्या देना आरंभ 1919 से 18-19-20 से किया मेरे गुरु जी मेरा विद्या गुरु जी थे बताऊंगा बात बताओ आप हंसोगे वो महाराज जी है ना सम्मत है सम्मत अभी 2056 चल रहा है सम्मत चल रहा है 2056 तो 1918-19 तो मैं पढ़ता था तो महाराज का व्याख्यान दे दूंगा वो दे दूंगा। अच्छा अंग्रेजी होगा महाराज जी अंग्रेजी नहीं हिंदी का बिल्कुल बताऊंगा तो हिंदी का महाराज जी इतने वर्ष ज्यादा हो जाते हैं ना 1919 नहीं फिर 1919 ज्यादा तो अभी देखो तो ज्यादा मैंने शुरू किया है मेरी 29 वर्ष की अवस्था थी महाराज जी मेरी अवस्था 29 वर्ष की थी हाँ तो महाराज जी 89 था फिर 1989 तो एकदम ज्यादा शुरू हो गया ज्यादा शुरू हरदम प्याख्या देना हरदम दिन भर 8-10 घंटा ऐसा व्याख्या दिया, वो पीछे से रुक गया, आरंभ किया जो व्याख्या आरंभ किया। एक पुस्तक बोल देगा वो लोग हंसेंगे, बालक से बोला नहीं जाता है, हंसेंगे। तो मैंने कहा कि हंसो मेरे को, रो माइतों को, कह दूंगा, कह तू बोल सकता है, मारा नहीं बोल सकता है। ये मैंने कहा है, कोई हंसेगा तो हंसो मेरे को, रो माई तो ना हंसो मेरे को, यू कह दूंगा मैं। जब मारा कह दू भाई पैसा नहीं सकता है। ये 18-19 वर्ष कथाओं करी है, भेटन ली है, मुदावना करा है, सब कुत किया है, चेला चेली बनाया है, सब किया है। 28-29 वर्ष तक फिर तृप्त हो गई, बोलने से व्याकार से तृप्त हो गया, देख लिया कोई कुछ रस नहीं है, कोई मजा नहीं इसमें, रुपया भी कमाया लिया। 1986 के संबंध में महाराज का सही संतों में गुरु महाराज दीक्षा गुरु जी, फिर 12 महीना तक पीछे बताया। महाराज ऐसा स्वभाव था, पैसा रखते थे, संचय नहीं करते थे, मेला किया से मेरे सिर पर कर्जा हो गया, 12 महीना तक कर्जा उतारा। व्याख्यान और मन पर क्या है, व्याख्यान दिया, कथा कर दी, भागवत भाष दी, करी गीता रावण भाष दी, कथा हुई, कथा और भेंट आ गई, कर्जा उतार लिया 12 महीना तक। यार महाराज ने 12 महीने को बरसी कर दी, बरसी करके छोड़ दिया। 86 वर्ष की बात है, पंद्रह सौ नौ सौ साठ वर्ष याद नहीं तो ऐसे बीता मेरा सब काम कर, मैंने देखा हुआ है, चेला चेली बनाकर देखा है, कथाओं कर की है, कथाओं भेज ली है, रामायण कथा भागवत में पेड़ ज्यादा आती है, रामायण में कम आती है, मेरा अनुभव है, भागवत कथा ज्यादा पेश आवेगी, ये मेरा हुआ है। वे कर करार पर छोड़ दिया, अब ये नहीं करना है। तो करके मैंने देखा है सब, सिलफ सिली बनाई गई देखा है, पद भावना बधावना करना, भेंट पूजा देनी, महाराज महाराज करना, पग दबाना, सब किया हुआ, सब करके देख लिया, कुछ कोई तत्व नहीं उसमें, कोई तत्व नहीं, तो छोड़ दिया। 28-29 वर्षों की अवस्था थी, मैं छोड़ चला गया शेठ जी के पास, सब छोड़ दिया। ऐसी भी थी बात नहीं, तो आपका हित कैसे हो, आपका कल्याण कैसे हो, ये मेरी भावना रही, सुगमता से आदमी का जल्दी कल्याण कैसे हो, ऐसी बातों की खोज मेरा। और मैं 10-15 वर्ष हो गया बता दे, ऋषिकेश में सभा में कह दिया था कि 5-7 वर्ष और जी गया तो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से होगी, बात बता दूंगा। मैं वर्ष को 15 वर्ष हो गया, लोग कहते मेरे को याद नहीं, वर्ष कितना याद नहीं है, लोगों ने कहा 10-15 वर्ष हो गया, आपको याद है, आप थे क्या, आप थे नहीं, ये जो मैं तो नहीं था, लेकिन मैं जब सत्संग में गया ना ऋषिकेश, उस समय मेरे को कहा गया महाराज जी ने अभी 16 साल महाराज जी, वो मैं गया 92 मेरे को ध्यान है 1992 वैसे, तो इसमें लगभग 9 वर्ष तो पहले 2-3 वर्ष मतलब 10-12 और ये 10 से ऊपर है थोड़ा बस, इतना ही है। लेकिन इसमें महाराज जी आपने सरल से सरल कर दिया, अब इसमें मीन मेघ नहीं, और आप एकदम से सरल करने जा रहे हैं। मतलब इतना छोटे से छोटे छोटे पुस्तक साधक संजीवनी रख दी, उसके बाद फिर आप छोटी खुराक लाए, फिर छोटी खुराक लाए, अब एक चम्मच भी ले आएगा, चम्मच लेके भी काम हो, लेने वाला तो चाहिए ना। सरल तो कर दिया आपने, और भी लगते अब भी देता हूँ। समाचार बाद हरियाणा पधार या नहीं तो सर की दादरी में आप और कह दी के आई बात के अब भी और रह गया तो और बता दूंगा। दीन दयाल विरद तम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। आप अभी फरमा रहे थे कि सबका कल्याण कैसे होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, कलयुग केवल नाम आधारा, ये बाह्य आडंबर को छोड़ करके नाम जपने की विधा में अगर इनको पारंगत किया जाए, नाम विधा के अंदर में इनका रुझान बढ़ाया जाए, नाम विधा रूपी अमृत को पान किया जाए, इसी में इनका कल्याण है, ये मेरा निवेदन। कई बार गई है ये सर लगता महाराज जी सत्संग में पहली बार आए, आप तो कितनी बार क्या मिला? कई बार 200-250 कई बार करा। और इनके महाराज जी चोटी भी नहीं है, ये भी शिकायत चोटी भी नहीं है, छोटी नहीं है, नहीं है। मैंने ये पट धारण किया है, आपने अभी कहा कान में वो रखना चाहिए जब तक चोटी न हो, मैंने इसीलिए स्कंध पर ये उतरिए रखा है, ये पहचान है मेरी भारत की, हिंदू होने की और अपने आप को भगत होने की, मैंने इसलिए इसको धारण किया है। ये कह रहे हैं मैंने चोटी की बजाय ये दुपट्टा रखा है, ये धारण किया, ये साधु, ये हिंदू की पहचान नहीं है, ये हिंदू कहीं लेख है ही नहीं, ये चोटी का लेख है, ये दुपट्टे का लेख नहीं है। महाराज जी कहते कहीं ऐसा लेख नहीं है कि चोटी की जगह दुपट्टा चले, ऐसा कहीं लेख नहीं है। लेख नहीं कहीं हुआ, लेख बताओ तो बताओ, लेख कुछ स्मृति में श्रुति में काली हमारा लेख नहीं, पढ़ लो पढ़ लो, ये कहीं लेख नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। हिंदू की पहचान चोटी है, चोटी नहीं होने से नुकसान है, पन्ने में लिखा सेवा हुआ है, दुपट्टा कहीं लेकिन है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, झूठी बात। परमार्थिक युक्तियां बहुत जानता हूं मैं, जैसे जीव का कल्याण हो जाए, ये मान ली इन्होंने कि मैं चोटी रखूंगा, कृपा है ये आपकी बहुत कृपा है, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे पर बड़ी कृपा करी। थोड़ा सा ये भी निवेदन करो, यहाँ जिनके चोटी नहीं है वो भाई रखे आपका, आपकी बात रखने में आप में श्रद्धा रखते हैं, वो खड़े हो जाए चोटी रखना, ये भी हो जाए तो बढ़िया। हिम्मत नहीं है खड़े हो, हिम्मत चोटी रखने वाले, जो चोटी रखना चाहते हैं वो भाई लोग खड़े हो जाओ, जो महाराज जी की बात पे विश्वास रखते हैं चोटी रखने वाले। ये जिनके चोटी है वो नहीं, जो अब नहीं रखना चाह रहे हैं वो भाई लोग खड़े हो, जो नहीं रखना चाह रहे हैं, हाँ नहीं रखना चाहते हो खड़े हो जाए। उनको नहीं चोटी नहीं है और रखना चाहे नहीं रखना चाहते हो खड़े हो जाए। हिम्मत बनी है, इन तो शर्म लगे भाई समुदाय, शास्त्रों की आज्ञा है इसमें कुछ छपी हुई है, आप अगर बांटना हो तो छपा कर बांटो, आप सब ने मैं कई शहरों बांट कर आया हूँ, देखिए सुना तो दो बार बोले सुना दो, ज्यादा नहीं भाई, छोटी नहीं रखने का रखने थोड़ी बात सुना, सगली बात सुना लोग उगता जाएंगे। सनातन हिंदू धर्म का उद्देश्य जीव मात्र का कल्याण करना है, अतः हिंदू धर्म में बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे जितने भी सिद्धांत एवं नियम हैं, वे सब के सब केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही हैं। अपना कल्याण करने की जितनी सुगमता हिंदू धर्म में है, उतनी किसी भी धर्म में नहीं है। मैंने किसी धर्म में नहीं देखा है, आपने देख दो बताओ। किसी धर्म में भी इतना सुगमता से कल्याण हो जाए किसी धर्म में नहीं है। 200 करीब देश है पृथ्वी पर, किसी में ही होता बताओ। मैंने बड़े जोर से कहा है किसी धर्म में नहीं है। जापान में बहुत आदमी है, परंतु कहते हैं 5-7 महीना गर्भ में जीव होता ही नहीं, और डॉक्टर में लिखा है लाखों करोड़ों होते हैं। अरे लेके देश का देश है ही नहीं। अपने सरकार ने कहा कि 6 महीना 7 महीना तो जीव नहीं होता, जीव भी नहीं पलता है, वो पैदा होता है। कहाँ अकल गई, अकल कहाँ गई? डॉक्टर कहते हैं कि पनौता जी बाबा जी थे बूढ़े। मेरा खुद का देखा हुआ महाराज जी, मेरा खुद का देखा हुआ। एक केस में गया था मैं, किसी एक परिचित सज्जन के केस में गया था कि इसका विवाह करें कि नहीं करें, उसका टेस्ट कराने के लिए। तो मैंने उसमें जीव कितने बिलबिलाते मेरी आंखों से देखे, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उससे देखने से बहुत से जीव दिखे। वो सूक्ष्म यंत्र होता है ना, उससे उस पुरुष की जांच कराई तो उसमें बहुत से होते हैं। ये मेरा खुद का आंखों देखा हुआ है, डॉक्टर की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है हमारे मनोहरदास जी संत थे, मैं छोटा था, मनोहरदास बाबा जी संत थे, बड़े त्यागी थे, बूढ़े थे मंदिर। उन्होंने ये कही है एक बार भग भोग वे जीव हते 9 लाख और मनोरदार तारी नारी तजी सुन गोरु की शाख। गोरु के 9 लाख का डॉक्टर के 9 लाख नहीं होते जरा थे। डॉक्टर ने मैं कहा ये, डॉक्टर ने कहा करोड़ों से करोड़ जीव होते। मनोरदार जी ने 9 लाख एक बार भग भोग वे जीव हते 9 लाख और मनोरदार दारी तजी सुन गोरु की शाख। नहीं को देखते आपको इस हंसो गए, आप देखते नीचे टट्टी बैठी हुई स्त्रियों को देखा तो क्या देखते हो? क्या जन्मभूमि देखता हूँ, हमारी जन्मभूमि, मैं किस भूमि में पैदा हुआ वो दर्शन करता हूँ। स्त्री की तक स्त्री की आशक्ति नहीं है, स्त्री का त्याग किया, स्त्री को भी नहीं कैसे साधु थे। उनकी कथा है बड़ी, राजा जी बड़ी श्रद्धा रखते थे, सरदार सिंह जी बीकानेर दरबार, जो एक वेश्या थी वो गाने में बड़ी होशियार थी, तो उस बोले महाराज चले गए। जो ऊपर बैठा हमारे में आड़ा खुला था वो ऊट बंद कर रही, बंद क्यों करती है? कहते राजा के दरबार की सवारी आ रही है, आपको दरबार पहचानते है क्या? बेशक घर बैठे है, देखे आपको कोई चोरी है क्या? बंद करो, बंद मत करो। महाराज ने देखा, देखते ही बोले बाबा जी तेरे घर आया भाई, हाँ भाग आ गए, तेरा बड़ा भाग है। उन्हें बैम नहीं पड़ा कि बेशक घर क्यों बैठा है, पक्के साधु थे मनोदास जी। मैंने दर्शन किए बालक बने में, गंगा शहर में राम द्वारा है, सुतारा में राम द्वारा, लखराम जी ने, लखराम जी का वह गुरु गुरु दादा गुरु गुरु थे उनके, मैं दर्शन किए। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है शिखा धारण अर्थात चोटी रखना। धर्म शास्त्र में आया है कि बिना शिखा के जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं और राक्षस कर्म कहलाते हैं। अब दो श्लोक है, सदोपवीति न भाव्यम सदा बद्ध शिखे न च बद्ध शिखे विशिखो व्युपवीतश्च यत करोति न तत्कृतम्। बिना यत शिखया कर्म बिना यज्ञोपवीतकम् राक्षसम तद्धि विज्ञेयम् समस्ता निष्फला क्रियः। देवल और व्यास जी महाराज के ये वचन है। इसलिए धर्मशास्त्र ने आज्ञा दी है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुरियात इति एतन मनु रब्रवीत। शिखा जरूर मानने चाहिए, बंध गए है ही नहीं, सब विदेश जाना गया जी तो आदर है आपके है, आपके साथ तक आदर बताइए, मेरी बात आपको परवाह नहीं, क्या बता मतलब कल्याण की बात बहुत सुगम सुगम मेरे को कई याद है कई, पर आप कर सकते ही नहीं, अभी बताया ना मरने से डरे नहीं और चाहे कुछ नहीं, ऐसे कल्याण करके देख लो, मरने से डरे नहीं क्यों, मरना तो है ही, जो बात जरूर होने वाली उन्हें डरने क्या फायदा, आप बताओ कोई बताओ, जरूर मरना पड़ेगा डरने से क्या फायदा, तो डरो मत और गुस्सा हो मत, कल्याण हो जाएगा, लेख है मैं बता सकता हूँ, बड़ा लेख है, ये दो ही बातों पर इतना सुगम कल्याण है, बहुत सरल बहुत सरल, ऐसी बातें कई है मेरे पास, मैंने सुनी है पढ़ी है, ऐसे मेरे में लेख भी है, कल्याण हो जाएगा, पर आप इन बातों का ख्याल ही नहीं करते, आप सोचते भी नहीं रख सकते क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, सोची रखने में भी लज्जा आती है, आपको शर्म आती है, अरे शर्म के सिवाय कोई कारण नहीं जाता है, लोग घासेंगे छोटी छोटी घासेंगे, बस इतनी बात, इनके सिवाय कोई जवाब मेरे को मिला नहीं, बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने पूछा कि चोटी रखने में क्या हानि है आपके, चोटी नहीं रखने में क्या फायदा आप है, बता नहीं सकता कोई, आप बताओ कोई बताओ, और किस बात नहीं रखते हंसी उड़ाते, इसके सिवाय कोई बात है आप बताओ, इसके सिवाय आप बताओ, आप चोटी हाशी दिल लेंगे बेबी, आप अब धर्म का त्याग करते हो, क्या मनुष्य बना है ये, महाराज जी ये धर्म वाली बात तो दो चार दिन दस दिन महीना दो महीना रहती है, उसके बाद में चली जाती है। एक भाई कहते हैं कि ये शर्म की जो बात है तो ये तो दो चार दिन दस दिन रहती है, फिर बाद में तो शर्म उड़ जाती है, फिर छोटी रख ले ना, फिर बाद में फिर वो भय नहीं रहता, लोग क्या कहेंगे, इनके सिवाय आप बताओ कोई छोटी न रखने का फायदा, बताओ कोई बताओ, हम धर्म की बात करते मानते नहीं, आप जरा बताओ सोचो तो सही, मैंने क्या धोखा दिया आपको वो बता दो कि तुम धोखेबाज आदमी हो, कभी धोखा दिया तो बताओ, मैं कहता हूं सोचिए को आप रखते नहीं, इतना भी कहना नहीं मानते है, आप कल्याण कर लो, कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा, आप शास्त्रीय बात मानते नहीं, मैं मेरी बात घर कहता नहीं शास्त्रीय बात कहता हूं, मैं अपने घर की बात कहूं तो आपको टोक दो कि तुम अपने पैसा पैदा करने की बात कहते हो, लोगों को ठगते हो, एक आदमी बताओ क्या ठगा, क्या चेला बनाया, चेली बनाई, आप उसे पैसा बताओ, ये वाला पैसा गया मर रही है पर आप सो कभी पैसा कहा, बताओ कभी गया हो तुम उम्र भर में, इतने बड़ी बात बात नहीं मेरी, मेरी कोई आदर नहीं, मेरी क्या इज्जत है आपके मन में, बताओ मैं इज्जत नहीं चाहता हूं, यूं चाहते चाहते सब चाहते हम चाहते तो कोई पाप थोड़े ही है, एक सज्जन ने मेरे कहा कि तुम मांग बढ़ाई चाहते हो तो चाहते तो कोई पाप होते हिंसा नहीं हत्या नहीं कोई चाहते हो, मेरे विचार से मैं कोई मान बढ़ाई के लिए करता हूं, और चाहना होती है तो होती है, भाई क्या करे, खाने पीने में चाहना होती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सी भी लगता है, खाते हैं पीते हैं, पर आपको धोखा क्या दिया मैंने, जिसमें मेरी बात मानते नहीं आप, बताओ कई वर्षों से बोल रहा हो। नारायण नारायण नारायण, अब क्षमा करना, मैं बताऊं शास्त्र की बात, वो धारण करो तो आपके फायदा मेरे भी फायदा है, इस वास्ते कहता हूँ। आपके लाभ की बात मेरे भी लाभ की बात, दुनिया के भी लाभ की बात, किसी का ही नुकसान नहीं। आप चोटी नहीं रख लो तो क्या दुनिया को फायदा होगा, अरे आप चोटी रख लो तो दुनिया क्या नुकसान होगा, दुनिया का भी नुकसान नहीं, आपका नुकसान नहीं, हमारा नुकसान नहीं, किसी का नुकसान नहीं। और शास्त्र की आज्ञा पालन करना है, वो भी आप में कर नहीं सकते नहीं, क्या ताकत है आपकी, जब ये चोटी रखने की शक्ति आप में नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। संगो पंग दड़कों में जाओगे, जाओगे दुख पाओगे, पर तो अबार नहीं मानोगे आप। जवाब है तो बताओ, चोरी नहीं रख कर क्या फायदा उठाया आपने, केवल मुसलमान अगर ईसाइयों का मत मान लिया, यही है बात है। सिद्ध मुसलमान अब सुन गौर करा लो, क्यों लूंगी आप पहनने लगे, सूतना आप पहनने लगे, चोटी धोती चोटी धोती बरसों से कह रहा हूँ, बरसों से कह रहा हूँ। नाम जब कई बल बात कही है, नाम जब की पुस्तक हमारी लिखी हुई है, नाम की महिमा के विषय में रामायण के नाम की महिमा, नाम वंदना एक पुस्तक है, हाँ पुस्तक है, एक भगवान नाम, भगवान नाम, नाम जब की महिमा, नाम जब की महिमा, भगवान नाम, दो पुस्तक लिखी हुई मेरी, व्याख्या दिया खूब दिया हुआ। और आगे थोड़ा आदो बात, स्नान दान जप होम संध्या और देव पूजन के समय शिखा में यानी चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में ये चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन संस्कार का भी विशेष महत्व है। इससे दीर्घ आयु तेज बल और ओज की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयुत्वाय बलाय वर्चसे शिखायै वशत्। तो शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन में अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया, पर शिखा नहीं कटवाई। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू उसी शिखा को अपने ही हाथों काट रहे हैं। मुसलमान का पूर्वतापूर्व प्रचार है, अरे अंग्रेजों का बड़ी विद्वत्ता से भीतर भीतर भीतर है प्रचार, उनका मन नहीं करना। मैं फिर खूब फिर गया हूँ दक्षिण में, और छोटी नहीं है आदमी, छोटी नहीं है, बहुत कम हमारे जैसे है, सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों की छोटी नहीं है। इतना अंग्रेज हजारों मील दूर रहने वाला ने इतना अपना प्रचार कर लिया आपके बीच में, और आप हमारा कहना मानते नहीं, और ऐसे ईसाई हो गए मानते हैं तो ईसाई पढ़ना चाहते हैं आप, हिंदू धर्म का स्वीकार करते हैं, ये बात है। ऐसा उत्तर आप बताओ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप स्वीकार को, और अपने छोटे बच्चों को भी, माताओं को चाहिए अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा रखो, छोटी रखो। ईसाई सफल हो गए, सफल आपके हिंदू धर्म पर अधिकार जमाने के लिए सफल हो गए, चोटी और धोती दो को छुड़ा करके, सूतन पहरा दी और लुंगी पहरा दी, रात्रि में लुंगी पहनते हिंदू, और नीली लुंगी मैंने पहरे हुए ब्राह्मण को देखा है गंगा जी में बैठे हुए, काशी जी में मैंने देखा आंखों से, जिंदे पहरी हुई नीली लुंगी पहरी हुई, इतना हिंदुओं पर प्रचार किया है उन्होंने, गजब कर दिया है, हमारे कहना मानते ही नहीं। कई जिन्हे तो रखते हैं पर छोटी नहीं रखते हैं, छोटी नहीं है, जिन्हे तो है यहाँ भी होंगे। अब नाम क्या है, नाम अच्छा नहीं है, हमारे खास आदमी खास और जितने वो है छोटी नहीं है संध्या करें। अभी अभी देख रहा हूं अब स्वीकार किया मतलब ये दशा है आप रखना चाहते थे कृपा करो कृपा नाथ इतनी मेरी मदद करो आप चोटी बनवाओ सरवाले अपना भाई बंधु सगे संबंधी सबकी कृपा करो चोटी रखो क्यों नरकों में जाते हो बोलो तुम्हें हिंदू धर्म को क्यों त्याग करते हो क्यों हिंदू धर्म का दास करते हो आपके शंका जो बोलो चोटी के विषय में शंका जो बोलो आप लोगों से प्रार्थना है भगवान के नाम का जप करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो अपाहिजों की सेवा करो अंगरहित सेवा करो धनरहितों की सेवा करो दुख पारे उनकी सेवा करो गायों की सेवा करो मनुष्यों की सेवा करो वो ध्यान हो जाओगे सेवा धर्म परम कानो योगी राम पे गम्य सेवा धर्म परम कानो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है योगी बड़े बड़े वे भी नहीं कर सकते ऐसा कह रहा है सेवा धर्म और भरत जी ने कहा है मैं राम जी तो पैदल गए मैं सिर पर जाऊं सेवक शब्द है सेवक धर्म कठोरा रामायण में सब आते हैं कठोरा सेवक धर्म तो सेवा करो आप माँ बाप की सेवा करो दादा दादी की सेवा करो बूढ़े बर्तव की सेवा करो आपका कल्याण होगा हिंदू धर्म में इतना कल्याण सस्ता बताया है कि दूसरे किसी पे हो नहीं सकता ऐसा बता नहीं सकता मैंने सभाओं में कहा जोर जोर से कोई धर्म में ऐसे बताया नहीं वर्णमाला आपके संस्कृति वर्णमाला है ऐसी वर्णमाला नहीं मिलेगी आपको नमूना बताऊंगा वर्णमाला का सूर्य वर्णमाला का नमूना ऐसी वर्णमाला कोई नहीं है कोई एक नागरी जिसमें व्याकरण में इसका वर्णन आया है मैंने पढ़ा है का देव मावसाना स्पर्शा क से म तक छो गया नहीं क से म तक ये स्पर्श है ये स्पर्श होते ये स्पर्श है और वो इस स्पर्श है यार अलावा रसा ये ऊष्मा है सल ऊष्मा ये ऊष्मा है आठ चार अक्षर आठ अक्षर अक्षर है और 25 ये है कितने हुए 25 और 8 अक्षर है सब अक्षर के यहाँ छोटे बड़े से त्रिष्ठी चतुष्ठी वर्णा समूह मते बता भगवान शंकर के मत में 63 अक्षर है अब ये जया कैसे विलक्षणता ये 25 अक्षर है विलक्षण बताओ विलक्षणता बताओ है कचटप पांचों ही बनाओ का पहला विलक्षण ले लो कचट कगण कचट तप समझे कचट तप दूसरा खचट तप तीसरा गजट दब चौथा गजट दब पांचवा गायण दब ये पांच अक्षर है अब इन अक्षरों में पहला और तृतीय पंचम में एक अक्षर है पहला और तृतीय पंचम अल्प अक्षर है अल्प प्राण है ऐसा प्रयत्न अल्प प्राण है दूसरा और चौथा ऐसा महाप्राण आप अभी अभी आप उच्चारण करते हो नहीं कह सकते क्या कह समान क्यों में महाप्राण है इसमें प्राण खेलते दूसरा चौथा ऐसी वर्णमाला कोई बताओ नदिया भर में कहीं भी आपकी कितनी विलक्षणता है आप में जो आप सोचते नहीं कहते पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है दूसरा और चौथा ये महाप्राण है इसमें महाप्राण खर्च होते हैं खा खा खा खा बोलो बोलो घा घा घा घा घा बोलो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बोलो ऐसी कोई वर्णमाला है मैंने नहीं देखी अभी तक मैं खोज में हूं इसमें नहीं मिली कोई वर्णमाला नहीं मिली है आपको मिली तो बताओ एक एक बात हिंदू कितनी विलक्षण देती है कि वो आप सोच ही नहीं पढ़ते ही नहीं अरे बेटे हमें ए बी सी डी एफ जी ए सी एल एल ए बी सी डी आई ए बी वी आर सी डी सी डी आई मरो ये अपना मेरे जी है और है तो चार तरह की एक दो छोटी रे बड़ी रे छापे रे सब चार तरह की फिर इनमें पारे अक्षर पर छब्बीस अक्षर पांच पांच स्वर है बारह स्वर है जी पांच स्वर और बताओ अले बेटे थे ये आता है उर्दू में अले एक नहीं गया अले हो गया अ हो गया ये आयु के लय हो गया अंग्रेजी में खत्म हो गया ऐसी भाषा है इसमें कितने विलक्षण अक्षरों की विलक्षणता कितनी है बता नहीं सकते कोई दुनिया में ऐसी विलक्षणता आपकी भाषा में आपके भारत में जिसमें जानकार है ही नहीं पढ़े ही नहीं अंग्रेजी पढ़े कहीं मिल जाएंगे पर संस्कृत पढ़ा हुआ एक दो भी आप इतना में मिलना मुश्किल है एक दो मिले तीन चार नहीं मिलेंगे संस्कृत जानने वाले जैसे मैं कहता हूं ना यहाँ प्रत्यार क्या है स्थान क्या है भीतर से क ख ग घ ग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त ठ द ध न दाता वर प फ ब भ म यहां से यहां तक बताओ किसी में वर्णमाला में कंठ शुरू हुआ होठ तो होठ वगैरह उच्चारण उच्चारण करने होठ न पर आके उच्चारण करेगा क ख ग घ घंठ अकुपिसन घंठ च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण त ठ द ध न प फ ब भ म है कोई वर्णमाला में इतना कीमती आपकी वर्णमाला कीमती चीज है जैसी सदव सुगमदास करते करो तो है करते ही नहीं सुनते ही नहीं आपके लघु को पढ़ रहे आओ मेरे सामने बात पूछो लघु को पढ़ रहे आओ लघु को जितने पढ़ ली है वे आदमी आओ मेरे सामने मैं संज्ञा प्रकट की बात पूछो संज्ञा प्रकट आओ आओ लघु को जानने वाले पढ़ने वाले बोलो बोलो अरे पढ़ते हो बोलो तो सही क्या पढ़ाते हो बोलो अरे हमारे हमारे पाठशाला के सिवाय दूसरे बता बोलो आप एक एक लघु कौमदी का संज्ञा प्रकरण की बात मैं पूछूं वो बताओ उत्तर दो मैं मानूंगा धन्य है आपको धन्य कहूंगा बोलो बोलो पूछूंगा मैं आता तुल्याशी परतनम स्वर्णम अंडेश्वर सा प्रत्यय ये दो श्लोक क्यों कहे दो सूत्र क्यों लिखे ये हमारे पढ़ने वाले पढ़ाते रहे पर सब बता दे कि पता नहीं है ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र खूब सतामगंठ है तुल्याश्य प्रयत्न सवर्णम और अनुद सवर्ण सा प्रत्यय तुल्याश प्रयत्न सवर्णम ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच्छा और वो क्या नाम है अनुद सवर्ण सा प्रत्यय सूत्र ये जो है सवर्णियों का ग्राहक सूत्र है। ठीक है किस किस का ग्रहण किया मार्मिक बात बताइए ऐसे बता नहीं सकते आप हमारे पास लोग पढ़ते हैं हमारे बच्चों पढ़ाते हैं आप में पढ़ाने ताकत हो तो बोलो कोई आओ सामने मैं पूछू ये बताइए जिसका आप विवेचन करो अनुदित सवर्ण से आप प्रत्यय सवर्ण से अनुदित सवर्ण से अतुल्य से सवर्ण सवर्ण लिखा सब हमें नहीं बचा सकते भी बहुत इसमें बहुत बातें हैं बहुत बातें हैं एक बात कह दी ठीक ठीक समझते हैं पर सब बातें पूरी हो तो ये नहीं बता सकते ये भी नहीं बता सकते तुल्याश्य परित्रम सवर्णम हुआ तो सवर्ण संज्ञा के बीच में और महाप्राण अल्प प्राण ये हुआ प्रयत्न अल्प प्राण प्राण बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न इष्ट ऊष्मण पांच संज्ञा हुई और विराज घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात अनुदात सरित ये प्रयत्न हुए बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न ये हुए बाह्य प्रयत्न एकाधिक आभ्यंतर प्रयत्न पांच रह गए उन पर्यात्म हमारे स्तरों में समझा सवर्ण संज्ञा में तुल्याश्य प्रयत्न सवर्ण अणुद सवर्ण अण अण अत्री वाणी पर यहाँ अण पर आई उन रीत गए सवर्ण लण लण तक है और वो है आई उण अण दो तक अण है अण प्रकार अत्री वाणी पर नकार अणुद सवर्ण से पर नकार तक है छोटे दंगार तक है सब सब चित्र अण आएगा सब छोटे दंगार आई उण इतना ही आएगा तुल्याश्य पढ़ लेगा तो अब पढ़ने कार्ड में कहा जयंद सवर्ण सा प्रत्यय में क्या होगा जब घट दर्श जब गर्द आई ओणरी लिख ए ओं आय अवस हय वरट हय वरट लन लम यम गण नम यम गण नाम और हय वर हय वर चार हय वर चार दर्श कर क्या तात्पर्य सवर्ण का ग्राहक है सवर्ण बताओ हा का सवर्ण क्या है ये तो छूट गया हा का सवर्ण कौन है सवर्ण हाय वर ल हाय वर ल हाय वर ल सवर्ण बताओ सवर्ण का ग्राहक आपने कहा नहीं श्रवण ग्राहक बताओ पढ़ते हो नहीं महाराज आओ दूसरा जाओ व्याकरण पढ़े आओ व्याकरण पढ़े आओ पूछो बात पढ़ो हा का श्रवण क्या है यह का श्रवण क्या है ये वाला दूधा ये वाला दूधा ये वाला तीत अठी बन गया अरे का रहेगा यवला दो प्रकार का हो गया ना तो यवला तो तीन ही रहकर है का बताओ बताओ पांच अक्षर से तीन दो तीन होगा है हाँ बताओ रेप और सर या को करेंगे रेप और उष्मा वर्णर श्रवण संगी गोया को करेंगे हा का स्मरण कौन है अंध स्मरण सा प्रत्यय है हय वर्णन है हा का स्मरण क्या है बताओ स्मरणियों के ग्राहक है क्या बताओ थे बताओ कोई बताओ आओ पढ़ने पढ़ते पढ़ते पढ़ने बताओ अरे सवर्ण का ग्राहक बताया तो ग्राहक बताओ है का ग्राहक कौन है किस है का क्या कर रहे रह का क्या कर रहे आकाश आज श्रवण क्या लिया सल में आया करें और रेप और संद्रा सेवन होया को करेंगे नहीं बता सकते नहीं बता सकते बताओ आओ साहब ने पटवाते सर पूछू श्रवण के ग्राहक तो बताया गया श्रवण के ग्राहक बताओ श्रवण ने क्या आया कर लघु मुझे आता नहीं है हा है ना हा हा दो तरह का होता है एक हा ऐसा है ये अकुमेशा नाम कंठ कंठ है साथ दूसरा हा होता है न और म चौथा पांचवा अक्षर है ना गया नाम पांचवा अक्षर बनता है दूसरा और शब्द तत्व आदि याद हकार दो तरह और होता है मिला और लोग नहीं है कैसे बता दूंगा आप नहीं बता सकते ह का और स्थान है मे भे मे भे में ह है ना ऐसे यहां से होता है कंठ से होता है इस वजह से ह का भी दोनों होते हैं ऐसे ही रह है रेप है दूसरे घर पर जाएगा दूसरे घर में तो ऊपर चढ़ेगा और इस घर में तो दमर हो जाएगा र र हर्ष हर्ष हर्ष दूसरे घर में ऊपर ऊपर जाएगा ऊपर और रह के घर में आ जाओ तो क्र त्र प्र प्र सब नीचे दंडौत करेगा अपने घर आ गया दंडौत करेगा या दूसरे घर पर जाए तो वो सिर पर चढ़ेगा है कि नहीं धर्म और कर्म अक्षरों में थी विलक्षण पड़ी अक्षरों में कोई वर्णमान अक्षर बताओ आप नहीं बता सकते पढ़ाई करते ही नहीं मेरे को पढ़ना मेरा बंद किया मैं बैकंठ पढ़ाता नहीं हूं पूछ रहे जिसको कभी कभी बैकंठ पढ़ा तो मैंने मैंने पढ़ा है और ऐसे तत्व जाती एक व्याकरण शिक्षा में होता है पाणिनीय शिक्षा में है तो आप नहीं नहीं कैसे बता देंगे लोग शिक्षा में नहीं है पाणिनीय शिक्षा में है ऐसी विलक्षण बात है मैंने आपके व्याकरण में भी अक्षर कितना विलक्षण किस तरह से उच्चारण होता है बहुत विलक्षण बात है मिलेंगे नहीं कोई वर्ण बना मिले नहीं है ऐसी वर्ण बना मिलेंगे नहीं समय हो गया और भाई 42 समय 30 तक करो चाहिए 12 मिनट हो गया आप पढ़ाई करके देखो तो पता लगे अरे बड़ी सुगम बड़ी सरल करोड़ों तरह के छंद हो गए पटापट बता सकते हो मैं बता सकता हूँ कई बात है पढ़ा हुआ तो बताओ आजकल पढ़े हुए शास्त्री आचार्य तक है पढ़ते नहीं पूरा ध्यान ध्यान देते ही नहीं आचार्य तक पढ़े स्थान पढ़े तो नहीं बता सकते पूरे अनंत सवर्ण से पढ़ते हैं और ये नहीं बता सकते आचार्य आचार्य संस्कृत आचार्य ध्यान ही नहीं देते तो मैं कोई ऊपर से आया हूं आप लोग सब नहीं पढ़ा हूं ध्यान देते ही नहीं इस तरह से मुझे कल कैसे कल्याण हो ख्याल कर रहे नहीं तो नहीं सत्य सुन लिया बचत दी है लगन लगन लगन परमात्मा की प्राप्ति की तो देखो आपकी विलक्षणता आ जाए अलौकिकता आ जाए आप में बड़ी विलक्षणता आ सकती है मेरे से तेजी आ सकती है आपके बहुत विलक्षण मैंने व्याकरण पढ़ा है वर्षों तक पढ़ाने का काम नहीं है 86 में छोटा था 1986 में पढ़ाई सब छोड़ी थी 86 में 1986 कितना वर्ष हो गया विद्वान लोग आश्चर्य विद्वान लोग वो एक ब्राह्मण थे ना, भूरी दत्त जी महाराज, बड़े उन्हें पढ़ाने की बड़ी शौक थे, लोग गोमती शौक थे, पीछे पड़ जाते लोग फटाफट लोग वो भूरी समझ जब मैंने कहते वहां ददा दे दत्त ददती तो ददती बोला वो, क्योंकि एक आचार्य पास थे वो ददती बोला, ददती में कैसे बचेगा, मेरे साथ बात करेंगे ददती बोला, वो कहते नहीं महाराज वो मैं अभ्यस्त हूँ, अभ्यस्त अदभ्यसात अभ्यस से अर्थ सफलता होता है, आश्चर्य का स्वामी जी आप तो को सूत्र को याद है वो महाराज, देखो मारे पोल बताओ था मैं कोई पूछ नहीं पटा क्या है, जब जो स्वामी जी बहुत जोड़े जनों के वो पूछे जो बात याद ही कह दी ऐसी पोल चला पोल तो महाराज जी कैसे चले, 70 वर्ष आपके विद्या छोड़े हो गए, 70 वर्ष की याद रह रही है, हमें तो कल क्या खाया ये याद नहीं रहता 70 वर्ष महाराज जी, 70 वर्ष तो बहुत लोगों का दो दो बार जीवन हो जाता है ऐसी स्थिति, और आपको याद ऐसी पटापट महाराज आश्चर्य किया आपने सूत्र याद है, आचार्य वाला ददंती कह ददंती ददंती कैसे बनेगा, ददंती बनेगा ही नहीं भाई, मैंने पढ़ा है पढ़ाया है तो मैं कह देता हूँ सब याद नहीं है, पर उत्साह आता है सिद्धांत को नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं, सब निशुद्ध नहीं कह सकता पर पढ़ा सकता हूँ, लघु भी ठीक पढ़ा सकता हूँ, कोई पढ़ने वाला तो मैंने पढ़ाया है मेरे साथ है नहीं अपने रामदास जी, 6 महीना पढ़ी 6 महीना में लोग पढ़ी 6 महीना में पढ़ाई, अभी पढ़ा सोता हूँ भाई कैसे भूल हो जाए, सब मेरे को याद नहीं है सच्ची बात है, पर तो बहुत बात याद है, पुस्तक देखो देखकर पढ़ा जाए, आप कोई काम करो ठीक तत्परता से करो नहीं कैसे किया जाए, नारायण नारायण सुना होगा, देखो भाई आप लोग बीच में उठ जाते हो करते करते करते ही तो क्या काम बढ़िया करते होते हो, यहाँ कीर्तन होता है उससे बढ़िया काम क्या करोगे, उठकर जाकर क्या काम करोगे बताओ बताओ, क्या बढ़िया काम करोगे, नाम के भगवान का नाम कीर्तन है, भगवान का तिरस्कार करते हो, नाम का तिरस्कार करते हो, चाहते हो कल्याण यार नाम का करते हो तिरस्कार, जहाँ कीर्तन हुआ उठे उठ बैठ बैठ, कोई मिनक बना है सभा बिगाड़ दी, सभा बिगाड़ी सभा बिगाड़ आदमी बीच में उठ जाए, सभा का तिरस्कार किया भाई वन नाम का तिरस्कार किया, लाभ क्या उठाया बताओ, कीर्तन से बढ़ गया आपके क्या देख बात कर उठ गए अच्छा उठ गए, उठ जाओ तो पहले उठ जाओ भगवान नाम का तिरस्कार क्यों करो, अब कहता नहीं क्या लाभ देते बताओ, ये महाराज जी बस में है ना कि बसों में सीट रोकने के लिए जाते हैं लोग, बस आती है ना बस से उनमें सीट रोकने का लोभ है ना, तो ये लोभ ये सत्संग में ये बात तो त्याग तो छोड़ो, सीट नहीं मिले तो नहीं सही, भगवान नाम क्यों छोड़ो, नारायण बढ़ेंगे शिव नारायण नारायण नारायण शिव नारायण।